सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 57वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 188 से और पृष्ठ संख्या 195 तक, यहां तक पहले अनुच्छेद। अनुमान अप्रमाण है। पूर्व पक्षी क्यों कह रहा है कि अनुमान को हम प्रमाण नहीं मान सकते? उसमें कोई एक कारण जो सब में मिल रहा हो, कई कारण उन्होंने बताए हैं, उसके पीछे छुपा हुआ एक क्या कारण है जिससे अनुमान को अप्रमाण कहा जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, बताइए। उमा जय जी, इसमें पूर्व पक्षी ने सिद्धांति का तीन तरीके से खंडन किया है। एक राधो उपघात, रोध उपघात और सदृश्य। रोध से मतलब रुकावट। तीन चीजें हुई जी, तीन कारण अलग अलग तरह से, अलग अलग उदाहरण है। इसमें एक बात क्या है तीनों में जो हो, जिसके कारण से अनुमान को अप्रमाण कहा जा रहा है, वो एक बात बताइए। बताइए व्यभिचार, क्या मतलब है व्यभिचार का? उमाचार जी, व्यभिचार का अर्थ हुआ कि कभी सही है कभी वो गलत है, ये यहाँ पे अर्थ हुआ। अच्छा, तो यहाँ गलत कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पे जैसे तीन कारण यहाँ बताया। उदाहरण पे अभी सीधे ना जाइए, यूं आप बोल सकते हैं इसको कि जिसको हमने अनुमान कहा था उससे जो जाना वो ज्ञान गलत सिद्ध हो रहा है, गलत सिद्ध हो रहा है। ये एक वाक्य आपकी बात स्पष्टता। अब अगर उदाहरण देना हो तो जैसे करके हम कोई भी एक दो तीन उदाहरण दे सकते हैं। तो जो हमने जाना था वैसा नहीं मिल रहा है, तो इससे अनुमान अप्रमाणिक क्यों हो गया? हमने जो जाना था, जिस भी तरह से यहां उदाहरण दिए गए, उससे जो हमने जाना और वो ज्ञान ठीक नहीं निकला, इससे अनुमान अप्रमाण क्यों हो गया? अनुमान तो फिर भी प्रमाण रह सकता है, आप बताइए। वो ये खंडित होने से, इसका व्यभिचार जो बताया था, व्यभिचार खंडित हो गया, तो खंडित होने से उस प्रमाण नाम तो फिर भी रख सकते हैं उसको। जैसे उन्होंने कहा था पानी का भर जाना, जैसे पे मत जाइए अभी जी। तो अप्रमाण क्यों हो गया, प्रमाण क्यों नहीं मान रहे हैं उसको? क्या व्यभिचार हो गया, खंडित हो गया, और कुछ इसमें बोलना चाहेंगे? आपसे पीछे वाले इनको दीजिए, आप बताइए। प्रमाण एक भी बार खंडित नहीं होना चाहिए, और यहाँ खंडन दिखा रहा है पूर्व पक्षी, इसलिए वह अप्रमाण। आपने उत्तर ठीक दिया पहले वालों ने भी कि भई ये खंडित हो जाता है, ये व्यभिचारी होता है, लेकिन उसमें भी अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों, तो उसके पीछे वाला भी कुछ कारण आना चाहिए, ये भी कारण कहा जा सकता है, ये ठीक है। और आपने भी कहा कि प्रमाण खंडित नहीं होना चाहिए, वो खंडित हो रहा है, तो खंडित होने से क्या दिक्कत आ रही है, उसको प्रमाण मानने में क्यों दिक्कत है? तो ठीक है, आप बताइए, माता जी बताइए। नहीं, ये तो आप पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं, पीछे आप बताइए। हाँ, जैसा है वैसा ना पाने से, तो ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में बोला आपने, बात ठीक कह रहे हैं, वे विचार है, खंडित है, जैसा है वैसा ना पाने से, तो इससे प्रमाण संज्ञा में क्या दिक्कत आ रही है? तत्व ज्ञान नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तो प्रमाण संज्ञा में क्यों दिक्कत आ रही है? चीज वही फरी है, थोड़ा सा उसके केवल अभिव्यक्ति ऐसी आ जाए उसके लिए। हाँ, ओम आचार्य, प्रमाण उसे ही कहते हैं जो विषय की उपलब्धि कराए, यहाँ चूंकि विषय की उपलब्धि नहीं हो रही इसलिए वो प्रमाण ही नहीं होगा। थोड़ा आपने कटा है कि प्रमाण उसको कहते हैं, प्रमाण शब्द पे ही केंद्रित हो जाए तो प्रमाण किसे कहते हैं? जो प्रमेय की सिद्धि कराए, सिद्धि करता है, सिद्धि तो वहां भी हो रही थी, ज्ञान तो वहां पर भी हो रहा था, तो खंडित ज्ञान उपलब्धि तो हो रही थी, तो प्रमाण प्रकर्षेण ठीक तरह से जिससे जाना जाता है, तो प्रमाण तो वही होता है जिससे ठीक जाना जाता है, और चूंकि यहाँ ठीक नहीं जा रहा जाना जा रहा, चूंकि यहाँ व्यभिचार हो रहा है, चूंकि यहाँ खंडित हो रहा है, इसलिए ये प्रमाण नहीं कहा जा सकता। चीज तो है, प्रक्रिया तो हुई थी, कुछ जाना था, लेकिन वो प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा, जो ठीक ठीक जाना, जिससे ठीक ठीक जाना जाता है उसे ही प्रमाण कहते हैं। तो ये जो रोध उपघात और सादृश्य से अनुमान का खंडन किया, तो पूर्व पक्षी जो व्यभिचार दिखा रहा है वो ठीक है या नहीं है? पूर्व पक्षी ने जो व्यभिचार दिखाया वो ठीक है या नहीं है? व्यभिचार ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी ने जो व्यभिचार दिखाया वो ठीक है या नहीं है? ठीक नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा भी कह रहा है कि ठीक है, पूर्व पक्षी ने जो व्यभिचार दिखाया वो ठीक है या नहीं है? हाँ वाला भी कोई है? अच्छा, राजेश जी बोल रहे हैं, पूर्व पक्षी ने जो व्यभिचार दिखाया वो कह रहे ठीक है। ओम आचार्य जी, पूर्व पक्षी ने जो व्यभिचार दिखाया वो ठीक है, पर एक देश को देख करके दिखा रहा है, एक देश को यदि ध्यान ना दे तो ठीक है उसका व्यभिचार दिखा। जिस तरह से उसने उदाहरण रखा है उसमें व्यभिचार तो हो ही रहा है, उसमें कोई दोष थोड़ा है, ना क्यों कर रहे हो? आप यूं कहें कि व्यभिचार ठीक है इसका मतलब है अनुमान ही खंडित हो गया, ऐसी आशंका रख करके, क्योंकि आपके मन में है अनुमान तो प्रमाण है, उसको तो खंडित करना नहीं है, इसका मतलब है पूर्व पक्षी ने जो भी कहा वो सब गलत है, क्योंकि अनुमान तो ठीक है, वो अनुमान को खंडित कर रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी ने जो भी कहा वो सारा का सारा गलत ही होगा, उसने व्यभिचार दिखाया तो व्यभिचार भी गलत है, ऐसा हमारे मन में आ जाता है। लेकिन क्या जो व्यभिचार उसने दिखाया वो गलत है? कभी पिपीलिका का अंड संचार नहीं होता है और उससे वृष्टि नहीं भी होती है, ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, तो उसने जितने व्यभिचार दिखाए वो तो अपनी जगह ठीक है बिल्कुल, पर जब उसके व्यभिचार ठीक हैं तो फिर अनुमान खंडित क्यों नहीं हो गया, अप्रमाण क्यों नहीं होगा? फिर भी अनुमान प्रमाण क्यों है? पूर्व पक्षी ने जो व्यभिचार दिखाया वो ठीक होते हुए भी अनुमान प्रमाण अप्रमाण क्यों नहीं बन रहा है, खंडित क्यों नहीं हो रहा है, बताइए। ओम आचार्य जी, आप बता दो। अविशिष्ट तो लिंग नहीं बन सकता, सामान्य ज्ञान तो विशेष होना है। उसको यूं बोलिए कि पूर्व पक्षी ने जो उदाहरण दिए और जहां व्यभिचार दिखाया वो ठीक है, लेकिन वो अनुमान था ही नहीं, पूर्व पक्षी अनुमान में दोष दिखा रहा है, वो अनुमान था ही नहीं, फिर आएगा ये प्रश्न कि वो अनुमान क्यों नहीं था, क्योंकि अनुमान तो विशिष्ट लिंग से होता है, ये तो अविशिष्ट थे, तो अनुमान का मुख्य आधार हेतु होता है, व्याप्ति होती है, और उस हेतु में ही किसी ने दोष कर दिया तो ये अनुमान का दोष थोड़ा है, हेतु देने वाले का दोष है, उसने गलत हेतु प्रस्तुत किया। तो पूर्व पक्षी के द्वारा दिखाया गया व्यभिचार जिन उदाहरणों में दिखाए वो ठीक होते हुए भी इससे इन उदाहरणों से अनुमान का अप्रमाणत्व सिद्ध नहीं होता है। सिद्धांती ने उसके उदाहरणों को खंडित नहीं किया, उदाहरणों को खंडित किया क्या? उदाहरणों को खंडित नहीं किया कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा कहा क्या? सब जो घटनाएं पूर्व पक्षी ने दी वो सारी की सारी सिद्धांति को स्वीकार्य है उन स्थितियों में, लेकिन उसके आधार पर वो जो निष्कर्ष निकाल रहा है वो निष्कर्ष गलत है, क्योंकि अनुमान में अनुमान का कथन करके या मान करके वो अनुमान का खंडन कर रहा है। ये बात आई समझ? अनेक बार सामने वाला तथ्य तो ठीक बोल रहा होता है, लेकिन उस तथ्य से जो निष्कर्ष निकाल रहा होता है, उस तथ्य से जो संगति लगा रहा होता है, वो गलत होता है। उसकी सारी बातें नहीं होती गलत, कुछ ठीक को लेकर के और फिर गलत निष्कर्ष की तरफ चला जाता है, उसको गलत दिशा में मोड़ देता है। तो जहां गलत है बस वो वहीं दृष्टि हमारी जानी चाहिए और वहीं हमें उसको पकड़ना है। पूर्व पक्षी अड़ जाए कि क्या मेरे उदाहरण गलत है? क्या कहे? हाँ आपके उदाहरण गलत है, देखो तो आपको प्रत्यक्ष करके बताऊंगा, वो प्रत्यक्ष भी बता देगा इन उदाहरणों को, और उसी पर अड़ जाएगा, चूंकि मेरे ये उदाहरण ठीक है इसलिए मेरी बात भी ठीक है। उदाहरणों को हम गलत कर नहीं सकते, ये जो उदाहरण दिए वो ठीक है उसको गलत कर नहीं सकते, और उसने ये संबंध जोड़ लिया। कई बार वक्ता अपनी बात को ठीक करने के लिए इस रूप में प्रस्तुत करेगा, चूंकि ये उदाहरण ठीक है इसलिए मेरी बात भी ठीक है। अब हम उसको कैसे पकड़ेंगे? उदाहरण को गलत बता नहीं सकते लेकिन बात उसकी गलत निकल करके आ रही है, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो वो गलती कहां हो रही है वो स्थल हमें पकड़ना होता है। अगर हम उसके उदाहरण को खंडित करने लगेंगे तो उल्टा हम निग्रह स्थान में चले जाएंगे, वो कहेगा वो वहीं अड़ जाएगा, वो नहीं होता है ऐसा, इससे पूछ लो उससे पूछ लो, प्रत्यक्ष दिखा देते हैं आपको, वो दूसरी चीजें दिखा देगा, और ऐसे में हमें चुप रहना पड़ेगा क्योंकि हमने जो उसका गलत नहीं था उसको गलत कह करके और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, ऐसे में हम मत खा जाएंगे, वो वहीं रोक देगा आप गलत कह रहे थे। और चूंकि हम फिर उसको, हमने जो उसको गलत कहा था उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, वो सत्य ही सिद्ध हो जाएगा, तो परोक्ष रूप से उसकी बात भी सिद्ध होने लगेगी, हमारा सिद्धांत चला जाएगा, अनुमान प्रमाण अप्रमाण बन जाएगा। तो सामने वाला जो भी बोल रहा है उसमें किस जगह पे गलती कर रहा है ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए, जानी चाहिए, पकड़ना चाहिए, ये जगह गलत है बस उसी को ही पकड़ना है हमें। जो ठीक बोल रहा है वो ठीक है, उदाहरण आपके ठीक है, लेकिन आप इसको जो अनुमान कह रहे हो ये अनुमान है ही नहीं, क्योंकि यहां पर विशेष हेतु नहीं है, बस ये मूल बात है, वही पकड़नी है हमारे को। हाँ जी शक्ति नंदन जी, पूर्व पक्षी ने व्यभिचार को ठीक माना है, कि आपका प्रश्न इस तरह था ना? पूर्व पक्षी ने जो व्यभिचार का अर्थ वो अलग है एक दूसरा जी, कि कहीं मिलना और कहीं नहीं मिलना जो उन्होंने बताया था वो यहाँ नहीं घट रहा है, यहाँ व्यभिचार का वो अर्थ नहीं है, यहाँ व्यभिचार का मतलब इतना है कि जो हमने ज्ञान पाया जी वो वहाँ वैसा नहीं मिल रहा है, ये ही अर्थ वहां पर भी है प्रत्यक्ष वाले में अव्यभिचारी जी, वहां ये अर्थ नहीं है कि प्रत्यक्ष से कभी तो ठीक ज्ञान हो जाता है कभी ठीक ज्ञान नहीं होता, वो व्यभिचार है। एक व्यभिचार जो ये आप देख रहे हैं अनेकांतिकता वाला जी, वो हेतु के संदर्भ का है, एक उदाहरण के संदर्भ में भी हमने देखा था जी, ये जो व्यभिचार या अव्यभिचार है जो कि प्रत्यक्ष के लक्षण में दिया गया है और जो कि यहां बात लिखी गई है, उसका ये अर्थ नहीं है कि इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है। या व्यभिचार का मतलब जो हमने जाना था वैसा नहीं मिल रहा है, बस ये नहीं देखना कि जो हमने जाना था वो कभी तो सत्य मिल रहा है और कभी असत्य हो रहा है। आप इसी को कहना चाह रहे हैं कि यदि कभी सत्य भी होता है कभी असत्य भी होता है तो कभी तो सत्य होता है, उतने अंश में तो वो प्रमाण माना जाएगा। पूर्व पक्षी का ये अभिप्राय नहीं, अभिप्राय नहीं था, परंतु व्यभिचार उसी को कहते हैं ना जो एक ही विषय में दो तरह की चीज मिल रही है, ये हेतु के संदर्भ में अनेकांतिक व्यभिचार जो हम देखते हैं वहां वो अर्थ घटेगा, यहाँ ये अर्थ घटेगा ही नहीं। यहाँ व्यभिचार का क्या मतलब है जो हमने जाना था वैसा वहां नहीं मिलता है। अप्रत्यक्ष के लक्षण में जो अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम कहा, वहां अव्यभिचारी का क्या अर्थ लेते हैं? ये अर्थ लेते ही नहीं है वहां पर, शब्द वही है लेकिन तात्पर्य क्या है? जो हमने जाना था वैसा नहीं मिलना, ये व्यभिचार कहलाता है। और अव्यभिचार जैसा जाना था वैसा ही मिलना, ये वही अर्थ यहां पर भी है प्रमाण के संदर्भ में। ठीक है, आपने जो बोला था अर्थ व्यभिचार का वो यहां नहीं घटता है। ठीक है, अब आप में से किन्हीं को पूछना हो। पृष्ठ 210 तक वाले में, यानी 195 से लेकर के 202 के ऊपर तक कुछ विचेता जी। ओम आचार्य जी, 201 पृष्ठ संख्या जी, उपमान को आप परार्थ बताए थे ना जी, लेकिन जब वो कौन अरण्यवासी उसको कहता है कि गवाय जो होते हैं वो गाय जैसे होते हैं, तब तो उसके लिए तो उपमान नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष ही होता है, वो दोनों को जाना हुआ रहता है ना जी। जिसने कहा कि जैसे गऊ है वैसे ही गवाय है, ये जिस समय बोला ये उसने शब्द प्रमाण का प्रयोग किया, वो जानता था, उसने बोला और इसने सुना, इतना अंश अगर लेंगे तो ये शब्द प्रमाण है बस। लेकिन उपमान की प्रक्रिया का प्रारंभ यहां से हो गया जी। उपमान प्रमाण की प्रक्रिया का प्रारंभ यहां से हो गया। अब उसके बाद में गवाय को देखा, अब ये वैसे तो देखा प्राणी को, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन उपमान की प्रक्रिया चल रही है अभी, और फिर संजय संजी संबंध बना, वो उपमान का जो ज्ञान हुआ, ज्ञान के रूप में वो उपमान है। किसको? वो नागरिक, मतलब जो गवाय को नहीं जाना हुआ था, नहीं उसके जाना लिए। था उसने जब ये निश्चय कर लिया कि हाँ यही वो गवाय है, इसका नाम गवाय है, ये जो संजय संजी संबंध जुड़ा, जिसके मन में जुड़ा, उसके लिए उसने वहां पर वो शब्द का प्रयोग किया था। और अनुमान की पूरी प्रक्रिया, जिसने सबसे पहले बताया था कि गवाय गाय के समान होता है, उसके लिए नहीं थी ये, बोलने वाले के लिए नहीं थी ये, दूसरे के लिए थी, बस इतना तात्पर्य। तो जब उसको बोध होता है तो स्वार्थी हो गया? जिस समय बोध हुआ उसको उस समय स्वयं निश्चय हुआ, ये इन्होंने भी बात रखी थी कि निश्चय होता है, तो बोले निश्चय का मना नहीं कर रहे, न अध्यवसाय प्रतिषिध्य थे, उस निश्चय का निषेध नहीं करते हैं, वो तो स्वयं ही हो रहा है। लेकिन उपमान की जो पूरी प्रक्रिया है, उसने बताया फिर वो दिखा और फिर ज्ञान हुआ, ये पूरी प्रक्रिया, जो जिसको ज्ञान हो रहा है उसने तो सारी प्रक्रिया की नहीं है, इसकी शुरुआत किसने किया था? दूसरे व्यक्ति ने शुरुआत किया था, दूसरे ने बताया था, इतने अर्थों में वो दूसरे के लिए है। अगर दूसरा नहीं होता जी, बताने वाला नहीं होता, न पुस्तक से पढ़ा न किसी से सुना, तो गवाय को देख करके ये ज्ञान होता क्या? नहीं होता, उपमान ही नहीं घटता जी, उपमान ही नहीं घटता, वो केवल एक प्राणी देखता कि इस तरह का एक प्राणी सामने है, इतना ही ज्ञान होता। तो ये इसकी गवाय संज्ञा है, ये जो अंत में बोध हुआ, निश्चय तो उसी को ही होगा, जानने वाले को, जो प्रमाण का प्रयोग कर रहा है उसको ही निश्चय होगा। ये अनुमान में भी ऐसा ही है, अनुमान में अपने लिए भी हम अनुमान करते हैं और जब दूसरे के लिए भी करते हैं तो उसका बोध किसको होता है? जो जान रहा है, जो जान रहा है। इसने बोला देखो यहां धुआं है, उसने देख लिया, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, ये भी बोध कर हो गया उसको, और यहां अग्नि है, इसने बोला और उसको ज्ञान हुआ। केवल अकेले का नहीं है ना, दूसरा भी जुड़ा हुआ है, और वो दूसरा पहले को जनाने के लिए ये प्रयोग कर रहा है अनुमान में, परार्थ अनुमान में। ठीक है, इतना मैं आपको यहां उदाहरण ये इसलिए दे रहा हूं कि आप वहां ये अंश पकड़ रहे हैं कि संजय संजीव संबंध का जिसको ज्ञान हुआ वो तो स्वयं ही है, वो तो ये अनुमान में भी तो उसी को ज्ञान हुआ स्वयं को, लेकिन फिर भी इसको हम परार्थ अनुमान बोलते हैं, प्रमाण का प्रयोग किया है तो किसी को जनाने के लिए तो है, और जिसने जाना है वो स्वयं ही जान रहा है, दूसरे के बताने से, दूसरे की सहायता से जब हम जानते हैं तो ये परार्थानुमान कहलाएगा, जब हम बिना दूसरे की सहायता के स्वयं ही देखते हैं जानते हैं वो स्वार्थानुमान कहलाता है। ऐसे ही उपमान में जानने वाला स्वयं अपने आप नहीं जान सकता, दूसरे की सहायता प्रक्रिया वहां पर आवश्यक है, वो उपमान प्रमाण के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसको परार्थानुमान कहते हैं। अपने आप उपमान हो उसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो, किसी ने बताया ना हो और पुस्तक से भी ना पढ़ा हो और हम उपमान का प्रयोग कर लें, ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं? नहीं मिलेगा ना, अपने आप प्रयोग नहीं कर सकते ना इसका जी। और जो जानता है गो और गवय का संबंध सादृश्य प्रसिद्ध साधर में और नाम भी जो जानता है, वो उपमान का कभी प्रयोग करेगा? नहीं, वो भी नहीं करेगा, वो भी कभी नहीं करेगा। एक व्यक्ति जान नहीं सकता, जो जानता है, जो नहीं जानता वो प्रयोग नहीं कर सकता, वहां उपमान नहीं घटता, और जो जानता है वहां भी उपमान नहीं घटता है, फिर कहां घटेगा? प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया में दोनों चाहिए। तो जहां दूसरा व्यक्ति उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहा है, और किस लिए? दूसरे को जानने के लिए। अब अंतिम परिणति तो दूसरा जानेगा, स्वयं जान रहा है, वो देख करके तो स्वयं ही जान रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया दूसरे के द्वारा प्रेरित थी, दूसरे के द्वारा करवाई गई थी, इसलिए इसको परार्थ कहते हैं। अपने लिए कभी होता ही नहीं है उपमान, जो जानता है उसके लिए होता नहीं है, और जो जानता नहीं है वो भी अपने आप प्रयोग नहीं कर सकता उपमान का, इसलिए उपमान को परार्थ ही माना जाता है। दूसरे के लिए तब वो दूसरे के द्वारा जनाया जाता है, ऐसे कहना चाहिए, परार्थ समझ में नहीं आया, फिर संशय हो गया। परार्थ मतलब दूसरे के लिए, तो दूसरे के लिए है अगर ये, तो कोई करवा रहा है उसको, क्योंकि ना तो ये बताने वाले के लिए ऐसे लग रहा है और ना ही जो जान रहा है अभी उस वो परार्थ नहीं कह, उसी पर है, जो जान रहा है वो पर है, और जिसने जनाया प्रारंभ की प्रक्रिया वो स्व है, उसने वो प्रक्रिया प्रारंभ की, इसके कारण वो जान सका, तो वो जिसने सबसे पहले कहा उसकी दृष्टि से ये पर है और उसी के लिए ये है। तो ये पहले वाला व्यक्ति तो कह सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो परार्थ बता रहा हूँ, लेकिन उसको तो आप शब्द प्रमाण कह रहे हैं कि वो उपमान नहीं है। शब्द प्रमाण उतने अंश में है, उपमान की प्रक्रिया ये। अच्छा, उपमान प्रमाण के अंतर्गत ही आएगा ये, उसकी जो प्रक्रिया चल रही है। अब अनुमान में भी हम जब प्रत्यक्ष पूर्वक करते हैं उसको प्रत्यक्ष भाग कहते हैं, लेकिन है तो वो अनुमान की प्रक्रिया में ही ना, ऐसे ही ये शब्द से बोला उसने, ये उपमान की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा और यहीं से वो शुरू हो गया है, तो ये किसके लिए? हमेशा दूसरे के लिए होता है उतने अंश में। हाँ, इसमें आचार्य उपमान प्रमाण के संबंध में मुझे जो प्रतीत हो रहा है, यहाँ परार्थ मतलब जो दूसरे विषय को जानने के लिए हम उपमान का प्रयोग करते हैं, मतलब गवई को जानने के लिए, इस रूप में तो घटेगा ये व्यभिचार को प्राप्त होगा, ये तो उसमें अनुमान में भी ऐसा ही होने लगेगा। अनुमान में भी जिसको हम स्वार्थानुमान कहते हैं वो उसको भी इस परिभाषा के अनुसार परार्थ ही मानना पड़ेगा। हमने स्वयं ने धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान किया, अपने लिए किया, दूसरे के लिए नहीं किया, हम अकेले हैं। आपकी दृष्टि से अगर यूं देखें कि जो दूसरी चीज जानी जा रही है, यानी गवय, गाय से भिन्न, तो यहां धुएं से भिन्न अग्नि जानी जा रही है, तो फिर इसको भी परार्थ कहना होगा। इस तरह से तात्पर्य नहीं है यहां पर, अपने लिए करना प्रमाण का प्रयोग और दूसरे के लिए प्रयोग करना। अब दूसरे के लिए जब प्रयोग करेंगे तो दूसरा भी तो सम्मिलित रहेगा ही, उसका निषेध थोड़ा कर सकते हैं, वो अनुमान में भी है, वो अनुमान में भी है। शब्द प्रमाण के द्वारा, शब्द प्रमाण किसके लिए होता है? अपने लिए, दूसरे के लिए? दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, अपने लिए भी होता है। जब हम खुद जानते हैं तो अपने लिए होता है आचार्य जी, और किसी को जनाते हैं तो परार्थ हो जाता है। नहीं, जिसने शब्द प्रमाण का प्रयोग किया, जिसने किया तो परार्थ होगा। तो वक्ता ने कुछ बोला, लिखा, वो शब्द प्रमाण है, और इसने उसको पढ़ा, या सुना, सुन करके जाना, तब इसने शब्द प्रमाण का जो बोलने वाला है वो दूसरे के लिए ही तो बोलता है, अपने लिए नहीं बोलता वो, स्वयं को पता ही है उसने। और इधर ये पढ़ करके जानता है अपने अपने उसके लिए, तो वो बोलने वाला भी तो साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अच्छा जी, इसमें पहले वाला व्यक्ति उपमान प्रमाण का प्रयोग कर रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है, वो दूसरे को जना रहा है ना, जैसा गो है वैसा ही गवय है, उसने प्रारंभ किया, बस इतना ही जी। तो बाकी जो ये गवय को देखा, संजय का ज्ञान हुआ, ये तो वो दूसरा ही है। उसने को देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्व के लिए है, ये स्वार्थ क्यों नहीं है उसके लिए, मैंने दूसरे ढंग से कहा बात है। यूं देखेंगे तो दोनों दिख रहे हैं वहां हमें, स्वार्थ ही लग रहा है, लेकिन अपने लिए जो जानने वाला है वो भी अपने लिए कभी उपमान का प्रयोग नहीं करता है, और जो नहीं जानता है वो भी अपने लिए कभी उपमान का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए ये स्वार्थ नहीं है। तो उपमाता किसे कहेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, वो संजय संजय संबंध करने वाले को ही कहेंगे, वो तो उसी को कहेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। अनुमाता किसको कहेंगे? जो कर रहा है अनुमान, जो स्वार्थानुमान में तो अनुमाता एक ही है, पर अर्थानुमान में अनुमाता कौन है? पर वाला, दूसरे वाला, दूसरा है ना जी। उसी को अनुमाता कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको पर कह रहे हैं, जैसे वहां पर भी परत्व स्वीकार किया जा रहा है, जिसने अनुमान कराया दूसरे के लिए वो तो अनुमाता नहीं कहलाएगा ना, वो दूसरे के लिए अनुमान को प्रवृत्त कर रहा है, दूसरे व्यक्ति ने भी जाना, वो भी सम्मिलित है उसमें, ऐसे ही उपमान में भी लगा लीजिए, नहीं तो ये नहीं घटेगा फिर। और कोई प्रश्न पूछिए। आचार्य श्री, पृष्ठ संख्या 197 प्रथम अनुच्छेद के अंतिम से जो ऊपर की लाइन है, अन्यश्च 197 प्रथम अनुच्छेद की नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ। तीसरी, हाँ। अन्यश्च प्रत्यय सत्ति प्रभृतेर अर्थस्य, इसका जो बाकी अर्थ आ रहा है विवक्षा से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रत्यय सत्ति आदि अर्थ की विवक्षा हो, जब निकटता के आधार पर जब हम कहना चाह रहे हो कि ये प्रत्यक्ष के निकट का काल है, भूत या भविष्य का, ये कहने की विवक्षा हो, तब भी प्रत्यक्ष के रूप में यानी वर्तमान काल का लट लकार का प्रयोग होता है, लट वर्तमान में ही होता है, पर यदि हम वर्तमान के निकट वाले को भी कहना चाहते हो, भूतकाल मतलब बहुत पीछे का नहीं कह रहे हैं हम, वर्तमान के निकट वाले को कहने के लिए भी वर्तमान का प्रयोग हो जाता है, उसे भी वर्तमान के समान ही माना जाता है, वर्तमान ना होते हुए भी। अष्टाध्यायी का सूत्र वाला जो आप बता रहे हो, वर्तमान लट हो गया, और वर्तमान सामीप्य वर्तमान वत वा, तात्पर्य वही है इनका। पूछे, ओम आचार्य जी, सभी प्रमाणों में जो जान रहे हैं उसके लिए स्वार्थ और जो जना रहे हैं उसके लिए परार्थ, सभी प्रमाणों में दोनों भी होना चाहिए? होना चाहिए, तो जैसे ये उपमान में इनके मन में जो आ रही है बात, वो ऐसे आ रही होगी कि जो उपमान कह रहे हैं इसमें जनाने वाला भी है जानने वाला भी है, तो इसमें स्वार्थ भी है और परार्थ भी है, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हो? तो जो जना रहा है वो अपने लिए थोड़ा ना जना रहा है, वो ज्ञान उसका प्रयोजन थोड़ा है, उसके लिए तो परार्थ हो, वो दूसरे के लिए कर रहा है, ठीक है, और जो जान रहा है उसके लिए स्वार्थ, उसके लिए स्वार्थ हुआ, तो जहां आप यूं कहिए फिर, जहां स्वार्थ और परार्थ दोनों हो, जहां स्वार्थ और परार्थ दोनों हो उसको कहेंगे परार्थ, और जहां केवल स्वार्थ हो उसे कहेंगे, केवल स्वार्थ हो उसे कहेंगे स्वार्थ, ठीक है, जहां केवल शुद्ध दूध हो तो उसको तो कहेंगे दूध और जहां दूध और पानी हो उसको क्या कहेंगे, ये तो पानी है ऐसा है। और क्या कहें, ये दोनों आपको यूं दिख रहे हैं, तो जहां शुद्ध स्वार्थ है वो स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ और परार्थ दोनों हैं तो वो परार्थ है, परार्थ का उसमें मिश्रण है। मिठाई है तो केवल मिठाई है, और मिठाई और विष दोनों है तो बस विष है, वो मिठाई नहीं है। ठीक है, और अरुण जी। ओम आचार्य जी, ये 44 नंबर जो सूत्र है इसका सूत्रार्थ जी। हाँ देखिए, कृतता एक बात हो गई, जहां क्रिया संतान देखा जा रहा है वहां देखनी है ये कृतता। कर्तव्यता ये भी क्रिया संतान में ही देखनी है। इनकी उपपत्ति होने से, सिद्धि होने से, जहां क्रिया का संतान देखा जा रहा है वहां कृतता और कर्तव्यता की सिद्धि होने से वर्तमान से यह अध्यार करेंगे। वर्तमान का उभयथा दोनों प्रकार से ग्रहण होता है। दोनों प्रकार क्या है? अपवृत्त और व्यपवृत्त, संबद्ध और असंबद्ध। संबद्ध का मतलब है भूत और भविष्य से जुड़ा हुआ वर्तमान, ये संबद्ध वर्तमान हुआ। ऐसा वर्तमान जो भूत और भविष्य से जुड़ करके जाना जा रहा है, ये संबद्ध वर्तमान हुआ। और एक वर्तमान ऐसा है जो भूत और भविष्य से असंबद्ध होते हुए जाना जाता है, वो द्रव्य मात्र की, द्रव्य की सत्ता वाला। ये दो तरह हो गए। ठीक है, तो कृतता और कर्तव्यता की सिद्धि होने से किसके साथ में? वर्तमान के साथ में, क्रिया वाले, क्रिया संतति में। ये दोनों होने से एक तो सिद्ध हो ही गया कि वर्तमान संबद्ध भी होता है, अतीत अनागत से संबद्ध वर्तमान भी होता है, और ये भी होता है। और दूसरा वाला तो था ही कि केवल वर्तमान, एक है शुद्ध वर्तमान और एक ऐसा वर्तमान जो अतीत और अनागत से जुड़ा हुआ जाना जाता है। तो दो प्रकार से उभयथा ग्रहणम वर्तमानस्य, वर्तमान का दोनों तरह से ग्रहण होता है। ठीक है, तो द्रव्य सत्ता मात्र जो है, स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति, ये द्रव्य को जान रहे हैं। ये अब यहां केवल वर्तमान है, यहां भूत भविष्य से रहित हम वर्तमान का ग्रहण कर रहे हैं। और पचति में भूत और भविष्य से जुड़ा हुआ वर्तमान कह रहे हैं, क्योंकि पचति हम प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरी प्रक्रिया को पचति बोल रहे हैं। ठीक है, और उसमें भूत और भविष्य भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्तमान तो केवल एक ही क्षण है जो अभी चल रहा है, बाकी का पचति तो हम बहुत लंबी क्रिया बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ भूत भी है कुछ भविष्य भी है। तो ऐसा वर्तमान जो दोनों से जुड़ा हुआ है, कृतता और कर्तव्यता से एक ही हो गया और एक स्वतंत्र हुआ वर्तमान। पश्यति ना कहिए, वो हम विद्यमानता जो है, अगर पश्यति को भी आप लंबा अगर कर देंगे तो वहां भी भूत और भविष्य आ जाएगा। ये वस्तु है, ये जो इस समय केवल उसके अस्तित्व का हमें ज्ञान हो रहा है, ये स्वतंत्र है, ये है। ये है मतलब बस अभी वर्तमान के लिए कहा जा रहा है, इसमें पीछे वाला जुड़ा हुआ और भविष्य का जुड़ा हुआ ये नहीं कहना चाह रहे, वर्तमान का ही केवल। तो इस तरह से उभयथा ग्रहणम, वर्तमान का दोनों तरह से ग्रहण होता है। हो गया? हाँ जी, तो यहाँ पे जो मतलब उभयथा जो कह रहे हैं, एक तो अर्थ ले ले जो मतलब पहले जो बताए थे कि द्रव्य है, उसमें एक प्रकार ये लिए, और दूसरा प्रकार ये कि जो क्रिया संतति मतलब क्रिया कर रहे हैं तो उसमें से, जैसे वृक्ष काट रहे हैं तो उसमें कृतता और कर्तव्यता से युक्त वर्तमान एक, ये दूसरा वाला सिद्ध क्या? एक तो था ही सिद्ध, वर्तमान यानी अकेला वर्तमान, भूत यानी भूत केवल भूत होता है वो, भविष्य यानी केवल भविष्य शुद्ध भविष्य होता है, तो वर्तमान भी केवल शुद्ध वर्तमान, ये तो था ही। लेकिन दूसरा और बता दिया इन्होंने, कृतता और कर्तव्यता चूंकि सिद्ध हो रही है कुछ वर्तमानों में, क्रिया संतति वाले वर्तमानों में कृतता और कर्तव्यता भी साथ में जुड़ रही है, इससे सिद्ध हुआ कि वर्तमान दो प्रकार का होता है, एक तो था ही पहले से, ये दूसरा यहां पर सिद्ध करके दोनों तरह से कहा गया है। और ये इसी जो 197 पृष्ठ पे जी नीचे से सातवीं पंक्ति, स्वयं उभयथा वर्तमानो गृह्यते, इसी अर्थ को कह रहे हैं यहाँ पे। स्वयं उभयथा वर्तमानो गृह्यते, वर्तमान दो तरह से देखा जाता है, ये जो उभयथा सूत्र में है उसी को खोला जा रहा है। ये कहा अपवृत्तो व्यपवृत्तश्च अतीतनागताभ्याम, अतीतनागताभ्याम अपवृत्तः व्यपवृत्तश्च। अब इसके आगे उदाहरण दिए, ये बात कही, बात कह के फिर उदाहरण दे दिए, स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यमिति और क्रिया संतान अविच्छेद अभिधायी च त्रैकाल्यान्वित पचति छिन्नतीति, दोनों के एक एक अलग अलग उदाहरण दे दिए बस, संबंध असंबंध का, संबद्ध और असंबद्ध के, हाँ कृतता और कर्तव्यता से संबद्ध का उदाहरण दिया और असंबद्ध का उदाहरण दे दिया, यही कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी, आचार्य जी ये 38 नंबर सूत्र में जो व्यभिचारात पर बात चल रही थी वहां एक पूछना था कि जब विशिष्ट लिंग रूप साधन हमको मिलता है वहां हम अनुमान करते हैं और उसी का व्यभिचार हो जाता है तो अनुमान हम नहीं कर पाते हैं, और यहां पर जो सामान्य लिंग रूप जो असाधन है उसमें व्यभिचार दिखा रहे हैं, तो सिद्धांती क्यों मानेगा कि मेरी बात का व्यभिचार हुआ इस दृष्टि से? और नहीं मानेगा जी, नहीं मानेगा ना, तो इस दृष्टि से वो अव्यभिचरित ही माना जाना है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक कह रहे हैं। संख्या शब्द बड़ा है या नंबर शब्द बड़ा है? सौकर्य में हमें रुचि होती है ना, जो सरलता हो छोटा हो उसमें हमारी रुचि होती है, ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो 38वां नंबर जो सूत्र है ये भी बोलते हैं इतने नंबर पेज पर पृष्ठ पर ऐसा, तो नंबर बोलने में क्या सौकर्य है? अच्छा, और किसी को पूछना है? आशुतोष जी, आचार्य जी ये जो 198 पृष्ठ पर 45 नंबर सूत्र में पूर्व पक्षी ने 198 ठीक है बोलिए, इसमें जो उपमान का खंडन कर रहे हैं कि ये उपमान नहीं हो सकता, हाँ। इसकी आवश्यकता नहीं है तो, और कुछ दूसरे दर्शनों में भी नहीं माना उपमान, तीन ही प्रमाण माना, तो ये प्रसंग आएगा या तीन से भी काम चल सकता है? यहां तो बता दिया कि नहीं, इसकी उत्तर सिद्धांती ने कह दिया कि इसकी तो पृथक मानना पड़ेगा, ठीक है इन्होंने माना तो चार मान रहे हैं, जो तीन से काम चलाते हैं वो कैसे चला सकते हैं? चला सकते हैं, अगर आप अपरिग्रही हैं तो चला सकते हैं, आप दो जोड़ी कपड़े से भी काम चला सकते हैं, आपका उतने से चल जाता है। तो उनका विषय प्रमाण नहीं है मुख्य, अन्य जो दर्शन कह रहे हैं उनका मुख्य विषय नहीं है प्रमाण, उनका दूसरे विषय हैं और वो प्रमाण का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो तीन ही प्रमाणों से काम चल जाएगा, ठीक है उससे चला लीजिए आपका काम चलता है, आप भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रमाण विषय को लेकर के चल रहे हैं, न्याय दर्शन प्रमाण पर आधारित है, तो ये प्रमाण की भिन्नता को देखते हुए एक अलग भेद भी मान रहा है, आप तीन भी ना करके एक ही प्रमाण मान लीजिए वो भी चल सकता है, भेद ना कीजिए, क्यों भेदों में पड़ा है, एकत्व में ही तो साधना की सफलता है ना, भेद दृष्टि तो उचित नहीं है, तो तीन क्यों कहे हम तो एक ही प्रमाण मानेंगे बस, जो अभेद दृष्टि रखता है वही तो पंडित होता है, अभेद दृष्टि से चल सकते हैं, एक प्रमाण भी मान सकते हैं, रोक नहीं रहे ये। तो प्रसिद्ध साधर्म्य वाली बात को फिर वो कैसे समझाएंगे? किसको? जो प्रसिद्ध साधर्म्य करके जो तो वो है ना, चितलाते वो है। वो अलग उसका स्वतंत्र अस्तित्व, इन्होंने बता दिए कारण कि इस इन भिन्नताओं के कारण ना ये प्रत्यक्ष में तो जाता ही नहीं है, अनुमान में भी नहीं जाता है और शब्द में भी नहीं जाता, अनुमान में आशंका थी तो अनुमान से भेद करके बता दिया इन्होंने। ठीक है अब आगे चलते हैं, ठीक है आप पूछिए, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे। ये कभी कभी ढूंढी राज जी को मैं पढ़ता हूँ तो इनमें अधिकतर बौद्ध मत का ही बोलते हैं बौद्ध मत ऐसा मानता है तो उसके खंडन में से बोलते हैं, तो क्या ये बौद्ध मत के खंडन के लिए ही ये न्याय दर्शन प्रवृत्त हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है, न्याय दर्शन तो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। अब उससे आज की किसी मान्यता का खंडन होता है तो होता है, बाद वालों का भी होता है तो होता है, उस समय भी ऐसे मानने वाले रहे होंगे, इस तरह के मानने वाले उनका भी होता है, जो मन को ही चेतन मानते हैं ऐसे भी लोग होते हैं, आत्मा को नहीं मानते। तो आज कोई मान्यता नहीं प्रचलित हुई है उसका खंडन इसमें माना जाए ये तो आवश्यक नहीं है, कोई भी हो जो उस तरह का मानता है वो सब आ गए उसमें, एक ही को केंद्रित क्यों करें? इसमें कहीं भी ये शब्द मेरी जानकारी में नहीं आता है, ना तो सूत्र में आता है ना भाष्य में आता है नाम लेकर के, और आपका काम नाम लेकर के ही चलता है तो चला लीजिए, आपको उससे अनुकूलता है तो। यहां कहीं भी नाम किसी का नाम नहीं आता है, योग दर्शन में भी नहीं आता है, उन मान्यताओं का खंडन है, व्यक्ति का नहीं, इनकी उदारता है यूं कहिए, वैसे उनके मन में वो व्यक्ति नहीं है, न व्यक्ति है न कोई समुदाय है, मान्यता मान्यता जो ये दृष्टिकोण है बस सिद्धांत भी, ये जो मान्यता है ये ठीक नहीं है, ये मान्यता ठीक है, बस इतना इतना कह दिया। वो कौन मानता है कौन नहीं मानता है वो विचार का विषय ही नहीं है, उसको व्यक्ति पे क्यों ले जाएं? व्यक्ति समुदाय पे ना ले जाइए, छोड़ दीजिए उसका, ठीक है आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 202, तो प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान इन तीन प्रमाणों की परीक्षा हो गई, अब अंतिम शब्द प्रमाण बचा, उस पर पूर्व पक्षी का आक्षेप 50वें सूत्र में है। सूत्र बोलेंगे शब्दों अनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धेः अनुमेयत्वात्। पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है शब्दों अनुमानम, शब्द प्रमाण तो अनुमान प्रमाण है, यानी अनुमान से भिन्न नहीं है शब्द प्रमाण, अलग से चौथा प्रमाण नहीं है, ये तो अनुमान ही हुआ, वो कुछ साधर्म्य में देख रहा है, क्यों उसको वहां पर लेके जा रहा है इस वर्ग में, अनुमान वाले वर्ग में क्यों ले जा रहा है, उसको समानता देख रहा है, वही उसका हेतु है जो समानता देख रहा है, ठीक है। तो शब्दों अनुमानम ये एक प्रतिज्ञा हो गई, अल्प विराम, अर्थस्य अर्थ के यानी वस्तु के जो विषय है प्रमेय है उसके अनुपलब्ध है, उपलब्ध न होने के कारण, प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होने के कारण, या अनुपलब्ध का मतलब है सीधे सीधे उपलब्ध न होने के कारण, और सीधे सीधे नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा? अनुमेयत्वात्, उसके अनुमेय होने से। प्रत्यक्ष और अनुमान में जो भेद होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान में जो भेद होता है वो ये, प्रत्यक्ष में सीधा ज्ञान होता है हमें वस्तु का, और अनुमान में सीधा ज्ञान नहीं होता है, सीधा प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अनुमेय होता है, बाद में जाना जाता है, पहले कुछ जाना और उसके आधार पर बाद में जो जाना जाता है वो अनुमान कहता है, अनु यानी पश्चात, बाद में वो मान होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। तो यहां भी किसी से हमने शब्द सुना और शब्द सुनने के बाद में हमारे को बोध होता है, पश्चात होता है, ये अनुमेय अनुमेयत्व है इसमें। तो अनुमेयत्व होने से शब्द तो अनुमान ही है, अनुमान जैसा है, ये अनुमान जैसी चीज दिखाई दे रही है इसलिए ये अनुमान है, इसी को खोल रहे हैं शब्दो अनुमानम, शब्द अनुमान है, न प्रमाणांतरम, भिन्न प्रमाण नहीं है। कस्मात, तो हेतु पूछ रहा, पूछा अर्थस्य अनुमेयत्वात्, शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्, अर्थ मतलब शब्दार्थ, शब्द का जो अर्थ है वो तो अनुमेय ही होता है, शब्द का जो शब्द से जो अर्थ ज्ञात होता है वो प्रत्यक्ष थोड़ा ना होता है, अनुमेय होता है। पूर्व पक्षी को पूछा सिद्धांति ने, कथम अनुमेयत्वम, अनुमेयत्व कैसे है इस? तो क्या प्रत्यक्ष तो अनुपलब्ध है, प्रत्यक्ष से उपलब्ध ना होने से जो अनुपलब्ध है सूत्र में लिखा है उसी को इन्होंने खोल दिया, प्रत्यक्ष तो अनुपलब्ध है, प्रत्यक्ष से वो उपलब्ध नहीं होता है, और जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होता है वो अनुमेय होता है, ऐसा वो मान के चल रहा है यहां पर। यथा अनुपलब्ध मानो लिंगी मितेन लिंगेन पश्चान मीयते इति अनुमानम, जिस प्रकार से अनुपलब्ध मान लिंगी न जाना जाता हुआ लिंगे यानी अग्नि, धुएं और अग्नि के संदर्भ में, मितेन लिंगे न, मितेन अर्थात ज्ञाते न, ज्ञात लिंग के द्वारा, ज्ञात लिंग कौन है, धुआं, पश्चान मीय थे बाद में जाना जाता है, धुएं के जान के बाद में जाना जाता है, तो लिंगी था अनुपलभ्यमान और ज्ञात लिंग था धुआं, उससे बाद में जाना जाता है, पश्चान मीय थे इति अनुमानम, इसे ही अनुमान कहते हैं। एवं इसी प्रकार से ये तो उसमें दृष्टांत दिया, ऐसे वहां अनुमान में ऐसा होता है, अब यहां घटा करके बता रहे हैं, एवं इसी प्रकार मितेन शब्देन ज्ञातेन शब्देन, शब्द प्रमाण में हम पहले शब्द को जानते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, कैसे भी भाषा शब्द वाक्य को हम जानते हैं सबसे पहले, मितेन शब्देन पश्चान मीयते अर्थो, फिर उस शब्द या वाक्य से जो अर्थ लिया जा रहा है उसको हम बाद में जानते हैं, तो पश्चान मीयते अर्थो अनुपलभ्यमान, और वो जो बाद में जाना जाता है वो कौन सा होता है, जो अनुपलभ्यमान होता है, अब पहले हमें पता नहीं था उस बात का, अनुपलभ्यमान है इति अनुमानम शब्द, इसलिए शब्द तो अनुमान ही है, अनुमान में भी यही प्रक्रिया होती है, ज्ञात से अज्ञात को जानते हैं, यहां पर भी ज्ञात शब्द से अज्ञात उस शब्द के वाक्य के अर्थ को जानते हैं, इसलिए यह अनुमान ही है। एक तर्क रखा पूर्व पक्षी ने, एक बात रखी और कह रहा है पूर्व पक्षी, इतश्च अनुमानम शब्द, शब्द प्रमाण है अनुमान है इस कारण भी, तो अगले सूत्र, अगला सूत्र भी पूर्व पक्षी का है, बोलेंगे उपलब्धे है अद्वि प्रवृत्तित्वात्, उपलब्धि के, उपलब्धि मतलब जो प्रमेय की उपलब्धि होती है, जो हमें ज्ञान होता है उसके, अद्वि प्रवृत्तित्वात्, द्विप्रवृत्ति का मतलब है दो तरह की प्रवृत्ति, मतलब यहां प्रकार है, तो जहां दो प्रवृत्ति हो यानी दो प्रकार हो, भिन्न भिन्न स्वरूप हो, उसको कहते हैं द्विप्रवृत्ति, और जहां दो प्रकार स्वरूप ना हो उसको कहेंगे अद्विप्रवृत्ति, जो उपलब्धि हो रही है वो भिन्न प्रकार से नहीं हो रही है, प्रक्रिया वही है, पीछे जो बात कही थी उसी को ही कुछ कह रहा है, तो चूंकि दोनों से जो ज्ञान होता है उसमें प्रक्रिया का भेद नहीं है, प्रक्रिया समान है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। भाष्य, प्रमाणांतर भावे द्विप्रवृत्ति रूपलब्धि ही, अल्प विराम, प्रमाणांतर होने पर यदि शब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण होवे तो, प्रमाणांतर होने पर द्विप्रवृत्ति उपलब्धि, दो प्रकार से उपलब्धि होनी चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार से होनी चाहिए, जैसे प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान और अनुमान से होने वाला ज्ञान, प्रत्यक्ष और अनुमान भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि दोनों जगह भिन्न प्रकार से उपलब्धि होती है, उपलब्धि का भेद है, उपलब्धि तो दोनों में होती है लेकिन उपलब्धि की प्रक्रिया में भेद है, उपलब्धि की प्रक्रिया में भेद होने से वो भिन्न भिन्न प्रमाण है, तो प्रमाणांतर भावे द्विप्रवृत्ति उपलब्धि, अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने अन्यथोपमाने तद्व्याख्यातम्, अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, अनुमान में भिन्न प्रकार की उपलब्धि, अन्यथा यानी भिन्न प्रकार से उपलब्धि होती है अनुमान में, और अन्यथा उपमाने और भिन्न प्रकार से उपमान में होती है तद्व्याख्यातम्, ये तो जैसे हमने पीछे कहा, पीछे अनुमान और उपमान की भिन्नता बताई थी, वो भिन्नता कैसे हुई थी, क्योंकि वह प्रक्रिया का भेद था, तो जब प्रमाण दो प्रकार की प्रवृत्ति की उपलब्धि होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से जाना जाता है, इससे हमें प्रमाणांतर का बोध होता है, ये प्रमाण भिन्न है, जैसे कि पीछे अनुमान और उपमान के संदर्भ में किया गया था, लेकिन यहां शब्दानुमानयोस्तु उपलब्धि ही अद्वि प्रवृत्ति ही, लेकिन शब्द और अनुमान की में जो उपलब्धि होती है वो तो भिन्न प्रकार से नहीं होती है, वो तो एक ही तरह से हो रही है, और एक तरह से क्या है, वो पीछे जो बताया गया था, लिंग से लिंगी का ज्ञान, ऐसे यहां शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, यथा अनुमाने प्रवर्तते तथा शब्देपि, तो जिस प्रकार से ये प्रवृत्ति अनुमान में होती है लिंगी से लिंगी, लिंग से लिंगी का ज्ञान, ऐसे ही यहां पर शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, तथा शब्दे भी वैसा ही शब्द में होता है। अल्प विराम, विशेषाभावात अनुमानम शब्द हेतु, विशेष हेतु का अभाव होने से शब्द तो अनुमान ही है, कोई विशेष भेद बताएं तो हो सकता है, नहीं तो ये तो समान ही है, पूर्व पक्षी को वो समान ही दिख रहा है। हाँ ओम आचार्य जी, ये उपलब्धि, उपलब्धि का विशेषण नहीं है जी, ये द्विप्रवृत्ति ही उपलब्धि के, आप दो प्रकार के बोध होता है ऐसे, अद्विप्रवृत्तित्वात् उपलब्धि के दो प्रकार का न होने से, दो प्रकार, दो प्रक्रिया से, दो व्यवहार से न होने से अद्विप्रवृत्तित्वात् उपलब्धि दो भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं हो रही है, यानी समान प्रकार से, एक ही प्रकार से हो रही है, क्योंकि उपलब्धि एक ही प्रकार से हो रही है, एक प्रकार से उपलब्धि के होने से, ये सूत्र का अर्थ हुआ। दो प्रकार से उपलब्धि के न होने से, किस किस में, अनुमान में और शब्द प्रमाण में, एक प्रकार से उपलब्धि के होने से, ये इसका पूरे पूरा हेतु है पूर्व पक्षी का, इसलिए वो एक ही है। यदि उपलब्धि का प्रकार भिन्न भिन्न हो तो हम कह सकते हैं कि प्रमाणांतर है, ठीक है, लेकिन भाष्य में तो द्विप्रवृत्ति ही उपलब्धि ही ऐसे लिखा है। ये इन्होंने उदाहरण दिया है नीचे वाली पंक्ति में, वहां अद्विप्रवृत्ति है, ये इन्होंने एक सिद्धांत बताया, प्रमाणांतर भावे द्विप्रवृत्ति उपलब्धि, यदि प्रमाणांतर का अस्तित्व होवे तो दो प्रकार की प्रवृत्ति की उपलब्धि होती है, दो प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, यदि प्रमाणांतर हो तो दो प्रवृत्ति हमारे को दिखाई देती है, कैसे, उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि अनुमान और उपमान में, अभी पीछे करके आए हैं उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अद्विप्रवृत्ति को अगली पंक्ति में इन्होंने कहा, यहां अनुमान और शब्द में तो अद्विप्रवृत्ति दिख रही है, यानी द्विप्रवृत्ति नहीं दिख रही है, भिन्न भिन्न प्रकार नहीं दिख रहे हैं, समान ही दिख रहे हैं, बस इतना एक बात को रखा पूर्व पक्षी ने। 52वां सूत्र ये भी पूर्व पक्षी का है, तो संबंधाच्च, तो इसका शब्द और अर्थ का संबंध होने से, शब्द और अर्थ का संबंध होने से इससे भी सिद्ध होता है कि ये अनुमान है। शब्दो अनुमानम इति वर्तते, शब्द अनुमान है, ये पीछे से 50वें सूत्र से चल करके आ रहा है, अनुवृत्ति आ रही है। संबद्धयोश्च शब्दार्थयो, संबद्ध प्रसिद्धौ, संबंध प्रसिद्धौ, शब्दोपलब्धे अर्थ ग्रहणम, अर्थ का ग्रहण कैसे होता है, तो कहा संबद्धयोश्च शब्दार्थयो, शब्द और अर्थ जो आपस में संबद्ध हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसे उन शब्दार्थों का संबद्ध प्रसिद्ध हो, उनके संबंध के प्रसिद्ध यानी ज्ञात होने पर शब्द और अर्थ का संबंध भी होना चाहिए, और वो शब्दार्थ संबंध हमें ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञात भी होना चाहिए, तब शब्द शब्द शब्दोपलब्धे, और तब जब शब्द की उपलब्धि होती है यानी शब्द का ज्ञान होता है तो अर्थ ग्रहणम, अर्थ का भी ग्रहण हो जाता है। हो गया अल्प विराम, यहां यथा संबद्धयोर लिंग लिंगिनो संबंध प्रतीतौ लिंगोपलब्धौ लिंगी ग्रहणम इति, अब इसी बात को अनुमान में वो बता रहा है पूरा का पूरा, जैसे कि संबद्धयोर लिंग लिंगिनो, लिंग और लिंगी में संबंध होता है, धुएं और अग्नि में संबंध है, जैसे शब्द और अर्थ में संबंध था पहले से, ऐसे ही धुएं और अग्नि में भी संबंध है, लिंग और लिंगी में, और संबंध प्रतीत, और वो संबंध ज्ञात भी होना चाहिए, जैसे शब्द और अर्थ का संबंध ज्ञात होना चाहिए ऐसे यहां भी धुएं और अग्नि का संबंध ज्ञात होना चाहिए प्रत्यक्ष रसोई आदि में, और फिर लिंगोपलब्ध हो, फिर अब लिंग उपलब्ध हुआ यानी धुआं उपलब्ध हुआ, और वहां पर था शब्द, हमने हमें उपलब्ध हुआ, शब्द हमने सुना, वाक्य हमने सुना, तो लिंगी ग्रहणम, उससे लिंगी का ज्ञान हो जाता है, वहां शब्द के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल सारी बात जो कि तू घटा दी, इससे इस आपस के संबंध के कारण भी, जैसे साधन धर्म और साध्य धर्म में संबंध होता है ऐसे, और वहां ज्ञान होता है, इसी प्रकार यहां भी शब्द और अर्थ में संबंध है, इसलिए शब्द तो अनुमान है, सदृश्य बता करके सिद्ध कर रहा है। अब इस पे सिद्धांती कह रहा है यत्तावत अर्थस्य अनुमेयत्वाद इति, जो आपने कहा था 50वें सूत्र में जो कहा था उसको अभी उठा रहे हैं। अर्थस्य अनुमेयत्वात्, अर्थ चूंकि अनुमेय है, यहां पर शब्द प्रमाण में ज्ञात अर्थ भी अनुमेय है, पश्चात जाना जाता है, ये जो आपने कहा था तन्ना वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके लिए तरेपनवा सूत्र सिद्धांति का बोलेंगे, आप्तोपदेश सामर्थ्यात शब्दात अर्थ संप्रत्यय, शब्द से जो अर्थ का संप्रत्यय होता है, संप्रत्यय यानी ज्ञान, शब्द से अर्थ का जो ज्ञान होता है वो आप्तोपदेश के सामर्थ्य से होता है। पहले वो संबंध किसी ने बता दिया है हमें, या हमने वृद्ध व्यवहार से देखा है, आप्तोपदेश के सामर्थ्य से ही हमें होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। पूर्व पक्षी ने शब्द और अर्थ के संबंध को ऐसे देख लिया था जैसे कि वो बना बनाया है और नित्य है, और शब्द को जानते ही अर्थ अपने आप प्रतीत हो जाएगा। ने कहा कि नहीं, ये आप्तोपदेश के सामर्थ्य से है, न तो अनुमानात, अनुमान के कारण से ये संबंध नहीं जुड़ा है, ये शब्द के सामर्थ्य है, शब्द की सामर्थ्य है आप्तोपदेश से। उदाहरण दे रहे हैं, स्वर्ग अप्सरस उत्तराह कुरव सप्तद्वीपाह समुद्रो लोक सन्निवेश इत्येवमादे अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य न शब्दमात्रात् प्रत्ययः। यदि शब्द मात्र से ही अर्थ का बोध हो जाता, ये कहना चाहते हैं, यदि शब्द और अर्थ का संबंध है तो शब्द से ही अर्थ का बोध हो जाना चाहिए था, लेकिन शब्द मात्र से अर्थ का बोध नहीं होता। कुछ उदाहरण इन्होंने स्थिति विशेष के लिए दिए हैं, जैसे कि स्वर्ग, अब वहां शब्द तो है लेकिन अर्थ तो हमने नहीं देखा है, किस तरह के एक विशेष स्थिति की, सुख विशेष की कल्पना करते हैं, वो हमने नहीं देखा है अभी। अप्सरसः अप्सराएं, उत्तरः कुरुवः, तो कुरु उत्तर में रहते हैं, कुरु लोग, ये जो रहने वाले थे ये वहां कुरु नहीं थे, ये वहां गया हुआ नहीं है व्यक्ति, उससे संबद्ध नहीं है अभी, भिन्न जगह पे रह रहा है। सप्तद्वीपाः, इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, सप्तद्वीप पृथ्वी बोलते हैं इसको, तो वो व्यक्ति कहीं एक जगह रहता है और 7 द्वीपों को उसने देखा नहीं है, इसके लिए अप्रत्यक्ष है, स्थिति विशेष के लिए, जिसने 7 द्वीपों को देखा है उसके लिए नहीं कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो 7 द्वीप हैं, समुद्रो लोक सन्निवेश, ये समुद्र है, ये इसी लोक में, इसी पृथ्वी लोक में ही सन्निविष्ट है, जुड़ा हुआ है, यानी इसी में है विद्यमान। समुद्र कहां है? यहां पर है। अब ये वो व्यक्ति है जिसने समुद्र देखा नहीं है, वहीं पर ही घटाना है हमारे को। तो इत्येवम् आदेः अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य, ये जो चीजें हैं अप्रत्यक्ष हैं, जिसको जो अप्रत्यक्ष है, जिसको जो प्रत्यक्ष है उसके लिए ये उदाहरण यहां नहीं बनेगा, कथन नहीं बनेगा। तो इत्येवम् आदेः अप्रत्यक्ष अर्थस्य न शब्द मात्रात् प्रत्ययः, केवल शब्द सुनने से इनका ज्ञान नहीं होता। किम तरहि, कैसे होता है? आप्त ही अयम उक्तः शब्दः इत्यतः संप्रत्ययः, अल्पविराम, ये आप्त के द्वारा कहा गया है इसलिए हमें ज्ञान होता है। किसी ने कहा कि ऐसे समुद्र होता है, अब वो कोई समुद्र में गया ही नहीं है, इधर रहने वाला है। अब बोलने वाला यदि प्रामाणिक है, आप्त है, तो दूसरा सोच लेता है कि ठीक है, तब ज्ञान होता है कि हां समुद्र ऐसा होता है। अगर बोलने वाला प्रामाणिक नहीं है तो उससे हमें ज्ञान नहीं होगा। विपर्य ये संप्रत्यय अभावात, और जो विपरीत है उसमें संप्रत्यय यानी ज्ञान का अभाव होगा। जिसको हम शब्द प्रमाण मानते नहीं है, जिसको हम आप्त नहीं मानते हैं, उसके द्वारा कही हुई बात से हमें बोध नहीं होता है, हमें ज्ञान नहीं होगा। हम तो उसको कह रहे हैं कि ये गलत बोल रहा है, उसके कही हुई बात से ज्ञान नहीं होगा। और जिसे हमें पता है ये आप्त है, उसकी कही हुई बात से हमें ज्ञान हो जाएगा, जिस अर्थ को हमने नहीं जाना है उसको भी, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। न तो एवं अनुमानम इति, अनुमान ऐसा नहीं होता है। यत पुनः उपलब्धे है अद्विप्रवृत्ति प्रवृत्तित्वादिति। तो ये पीछे एक बात हो गई, जो 50वां सूत्र था उसका उत्तर दे दिया, और 51वें सूत्र में जो अद्विप्रवृत्ति की बात कही थी उसको अब उठा रहे हैं। यत पुनः उपलब्ध है अद्विप्रवृत्तित्वादिति, उसका उत्तर दे रहे हैं। अयम एव शब्दानुमानयोः उपलब्धे है प्रवृत्ति भेदः, ये ही शब्द और अनुमान की उपलब्धि की प्रवृत्ति में भेद है। उसने पूछा था ना, उसने कहा था इसमें तो प्रवृत्ति समान है, प्रक्रिया समान है। बोले नहीं, प्रक्रिया में भेद है। वो क्या है? वो यही जो आप्त का कथन था, शब्द आप्तोपदेश के सामर्थ्य से बोध कराता है, नहीं तो बोध नहीं कराएगा। अनुमान में ये आवश्यकता नहीं है कि वहां कोई आप्तोपदेष्टा हो, यही दोनों में भेद हो गया, प्रक्रिया में भेद हो गया। तो अद्विप्रवृत्ति नहीं, द्विप्रवृत्ति हो गई। द्विप्रवृत्ति हो गई तो प्रमाणांतर मान लेंगे। तो अयम एव शब्दानुमान उपलब्धे है प्रवृत्ति भेद, अल्प विराम। तत्र विशेषे सति अहेतुर विशेषा भावादिति। तो यहां पर ये विशेष है, ये विशेष हेतु हमने दे दिया, भेद दे दिया इसके होने पर। अहेतु, आपका वो कथन अहेतु था क्या? विशेषा भावात, यहां कोई विशेष हेतु नहीं है, इसलिए दोनों को समान जो आप मान रहे थे। तो विशेषा भावात, विशेष का अभाव होने से ये जो आपका हेतु था वो अहेतु है, ये विशेष है यहां पर। अब अगले सूत्र का उत्तर दे रहे हैं, 52वां सूत्र जो संबंधाच्य कहा था। तो यत पुनरिदम संबंधाच्य इति, जो आपने कहा था संबंध होने से शब्द और अर्थ का, तो सिद्धांति कह रहा है अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः। शब्द और अर्थ का संबंध है और अनुज्ञात है, हमें स्वीकार्य है वो। शब्द और अर्थ का कोई विशेष जो संबंध है वो हमें स्वीकार्य है, हम भी मानते हैं उसको। लेकिन अस्ति च प्रतिषिद्धः, अस्ति च शब्दार्थयो संबंध, शब्दार्थयो संबंध को यहां भी ले लेंगे। शब्द और अर्थ के बीच में एक और भी संबंध है, हो सकता है जो संभावित है, वो प्रतिषिद्ध है, उसका हम निषेध कर रहे हैं। शब्द और अर्थ के बीच में कुछ विशेष संबंध है उसको तो हम मान रहे हैं, और एक विशेष संबंध है उसको हम नहीं मान रहे। दो तरह के संबंध है, उसको आगे बताएंगे। अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः। यह इसका है, ये षष्ठी विशिष्ट जो वाक्यार्थ बोध है इसका, यह इस शब्द का यह अर्थ है। ये संबंध बना दिया है हमने, बस सांकेतिक संबंध बना दिया, इस शब्द का ये अर्थ है, सामान्य संबंध बना दिया। इससे जो अर्थ विशेष होता है, वाक्य से अर्थ विशेष अनुज्ञातः, ये हमें स्वीकार्य है। वाच्य वाचक संबंध है या संकेत से हमने जो संबंध बना दिया है वो तो हमें स्वीकार्य है। लेकिन प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थ अनुज्ञातः, प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थ है वो संबंध प्रतिषिद्ध, लेकिन प्राप्ति लक्षण वाला, प्राप्ति स्वरूप वाला जो शब्द और अर्थ का संबंध है, प्राप्ति का मतलब है संयोग, शब्द के साथ में अर्थ जुड़ा हुआ रहता है, ये जो संबंध है ये हम स्वीकार नहीं करते, ये प्रतिषिद्ध है। तो संबंध तो है, लेकिन संबंध वो शब्दार्थ संबंध, वाच्यवाचक संबंध, सांकेतिक संबंध है, वैसा संबंध, संयोग संबंध इनमें हमें स्वीकार्य नहीं है। कस्मात? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, प्रमाण तो अनुपलब्ध है, प्रत्यक्ष से उस संयोग की उपलब्धि नहीं होती है, प्रमाणों से उपलब्धि नहीं होती है कि दोनों साथ साथ रहते हैं। अब इसी को खोल के बता रहे हैं कैसे प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं होती है। प्रत्यक्षतः स्तावत शब्दार्थ प्राप्ते नोपलब्धि ही अतीन्द्रियत्वात्। प्रत्यक्ष से शब्दार्थ प्राप्त है, शब्द के अर्थ की प्राप्ति शब्दार्थ प्राप्त है, शब्दार्थ प्राप्ति की न उपलब्धि, उपलब्धि नहीं होती है। शब्दार्थ संबंध की प्राप्ति का मतलब है यहां पर संयोग, प्राप्त है मतलब संयोगस्य, शब्द और अर्थ का जो संयोग संबंध है उसकी न उपलब्धि ही, उपलब्धि नहीं होती है, वो संयोग ज्ञात नहीं होता है। क्यों? अतीन्द्रियत्वात्, हेतु दे रहे हैं उस संयोग के अतीन्द्रिय होने से। अतीन्द्रिय का मतलब यहां एक लेंगे, श्रोत्र से भिन्न, भिन्न इंद्रिय से उसके ज्ञात न होने से। हमने श्रोत्र से शब्द को सुना, और उसका अर्थ है कोई वस्तु, वृक्ष, ये शब्द सुना। अब इनका संयोग हमें किससे ज्ञात होना चाहिए? जिस इंद्रिय से। अब मान लीजिए ये हाथ जुड़े, ये हाथ भी चक्षुग्राह्य है, ये हाथ भी चक्षुग्राह्य है, अब दोनों जुड़े, तो संयोग किससे ग्राह्य होगा? चक्षु से ही ग्राह्य होगा। जिन वस्तुओं के बीच का संयोग होता है, अलग से तो संयोग यूं कुछ दिखाई नहीं देगा ना, तो जिन वस्तुओं का संयोग हुआ वो वस्तुएं जिस इंद्रिय से ग्राह्य हैं, उसी इंद्रिय से उस संयोग का ज्ञान होता है। अब शब्द का और उस वस्तु का जो संयोग है यदि माना जाए तो वो तो श्रोत्र से तो ग्राह्य नहीं होता है। शब्द को हमने श्रोत्र से जाना और अर्थ को आवश्यक नहीं, किसी और से भी जानेंगे, तो इनके बीच का संयोग है वो ज्ञात नहीं होता, वो अतीन्द्रिय है, वो श्रोत्र से ज्ञात नहीं होगा और अन्य भिन्न इंद्रियों से भी ज्ञात नहीं होगा। अतीन्द्रिय होने से, इंद्रियों से ज्ञात ना होने से। ये न इंद्रिय न गृह्यते शब्द, जिस इंद्रिय से शब्द गृहित होता है यानी श्रोत्र से, तस्य विषय भावम अतिवृत्तो अर्थो न गृह्यते, उसके विषय भाव से अतिक्रांत हुआ, उसका विषय भाव मतलब है श्रोत्र से हमने शब्द को सुना, उसी श्रोत्र से उस अर्थ का ग्रहण नहीं हो सकता, वो श्रोत्र का विषय नहीं बनता है। वृक्ष ये शब्द सुना, ये शब्द श्रोत्र से सुना, श्रोत्र का विषय ये शब्द तो बन रहा है, लेकिन श्रोत्र का जो अर्थ है वृक्ष, वो हमारे श्रोत्र का विषय नहीं बनता है, उसका अतिक्रमण कर जाता है। ये न इंद्रिय ने गृह्यते शब्द, जिस इंद्रिय से शब्द गृहित हो रहा है यानी श्रोत्र इंद्रिय से, तस्य उस श्रोत्र इंद्रिय के विषय भावम, विषय भाव को उसका विषय बनना अतिवृत्त अतिक्रमित कर जाता है या अग्राह्य है, कौन? अर्थ, अर्थ यानी शब्द से जिस अर्थ का ग्रहण होता है वो श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं बनता है। न गृह्यते वो तेन ही व न गृह्यते, उसी इंद्रिय यानी श्रोत्र से गृहित नहीं होता है, चक्षु से तो हो सकता है। वृक्ष शब्द का, वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, ये ज्ञान हमें शब्द का श्रोत्र से हुआ, लेकिन इसी श्रोत्र से उस अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, न गृह्यते, अन्य इंद्रियों से हो सकता है। अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थः, ये जो अर्थ है शब्द का, जो अर्थ है वृक्ष, जो वस्तु है वह है, अस्ति च इंद्रिय विषय, अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि, अतीन्द्रिय होता हुआ भी वृक्ष अतीन्द्रिय कैसे है? श्रोत्र से गृहित नहीं होता है इस रूप में, नेत्र से भी अति गृहित नहीं होता है, ये तात्पर्य नहीं है यहां अतीन्द्रिय का। कान, कान से वो ज्ञात नहीं होता है, इसलिए श्रोत्रेन्द्रिय से की दृष्टि से कहेंगे ये इंद्रियातीत है, श्रोत्रेन्द्रियातीत है ये। तो अस्ति च वो है अतीन्द्रिय विषय भूतो, श्रोत्रेन्द्रिय से अग्रहित होता हुआ भी अर्थ है वो वस्तु, श्रोत्रेन्द्रिय से गृहित न होता हुआ भी वृक्ष तो है। अल्पविराम, समाने न च इंद्रियेण गृह्यमाणयो प्राप्तिर्गृह्यते इति, सिद्धांत कह रहे हैं कि समान इंद्रिय से गृहित होते हुओं के बीच में ही संयोग गृहित होता है। जिन दो वस्तुओं के बीच में हमें संयोग गृहित हो रहा है वो दोनों वस्तुएं समान इंद्रिय से ही गृहित होंगी, तभी संयोग गृहित होगा। जैसे ही रूप का मैंने उदाहरण दिया, अब मान लीजिए मैं स्पर्श से भी संयोग का पता लगा सकता हूं, हम लगाते हैं कि ये दो पृष्ठ हैं और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दो पृष्ठ जुड़े हुए हैं, तो स्पर्श से दोनों का ज्ञान हो रहा है तो उसके संयोग का ज्ञान भी उसी स्पर्श इंद्रिय से होगा। अब शब्द और अर्थ के संदर्भ में शब्द का ज्ञान तो हो रहा है श्रोत्र से और अर्थ का ज्ञान हो रहा है अन्य इंद्रियों से, चाहे तो स्पर्श से या रूप से कैसे भी। अब इनके बीच का संयोग श्रोत्र इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, वो श्रोत्र से की दृष्टि से अतीन्द्रिय है। तो समाने न च इंद्रिय ने गृह्यमाणयो प्राप्तिर्गृह्यते, जब दोनों समान इंद्रिय से गृहित हो रहे हो तो उनकी प्राप्ति, प्राप्ति मतलब संयोग, तो इनका संयोग गृहित होता है, नहीं तो गृहित नहीं होगा। भिन्न भिन्न इंद्रिय से होगा तो गृहित नहीं होगा। आगे प्राप्ति लक्षण च गृह्य माणे संबंधे शब्दार्थयो हो अल्प विराम शब्दांतिके वा अर्थ स्यात् अर्थांतिके वा शब्द स्यात् उभयम् वा उभयत्र। तो जहां तक अल्प विराम किया उसको पहले देखेंगे। प्राप्ति लक्षण च गृह्य माणे संबंधे शब्दार्थयो हो अन्वय करेंगे शब्दार्थयो हो शब्द और अर्थ के। प्राप्ति लक्षण प्राप्ति रूप, प्राप्ति का मतलब है संयोग, संयोग रूप गृह्य माणे गृहित होने पर प्राप्ति लक्षणे च गृह्य माणे यदि ये माना जाए। ये अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती है नहीं उनमें, प्राप्ति रूप संबंध शब्द और अर्थ में नहीं है, संयोग संबंध नहीं है, लेकिन यदि हो तो इस तरह से बोल रहा है। शब्दार्थयो हो प्राप्ति लक्षणे च संबंधे गृह्य माणे शब्द और अर्थ के बीच प्राप्ति लक्षण रूप यानी संयोग रूप संबंध के गृह्य माने गृहित होने पर क्या होना चाहिए। यदि हम ये माने कि दोनों में संयोग संबंध है तो क्या होना चाहिए, तो कहा शब्दांतिके वा अर्थ स्यात् शब्द के निकट ही अर्थ भी मिलना चाहिए यदि संयोग संबंध है तो। यानी वृक्ष हमने बोला तो वृक्ष भी शब्द के साथ ही उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन शब्द यहां है अर्थ कहीं और है ये तो दिखता नहीं है। तो या तो शब्द के निकट अर्थ होना चाहिए शब्दांतिके वा अर्थ स्यात् अथवा अर्थांतिके वा शब्द स्यात् या अर्थ के पास में शब्द होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। ठीक है ये तो सामान्य युक्ति है। उभयम वा उभयत्र अथवा दोनों जगह ही मिलना चाहिए। कोई कहे कि एक तरफ नहीं तो बोले शब्द तो यहां है और अर्थ वहां है, तो ठीक है जहां शब्द है वहां भी अर्थ मिलना चाहिए और जहां अर्थ है वहां भी शब्द मिलना चाहिए। ये भी अगर आप पक्ष ले हो तो या तो दोनों जगह मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता इससे सिद्ध हुआ कि शब्द और अर्थ में संयोग संबंध नहीं है। आगे अथ खलु अयम और क्या होगा उसको खंडित कर रहे हैं। तो 54वां सूत्र सिद्धांति का बोलेंगे पूरण प्रदाह पाटन अनुपलब्धेश्च संबंधाभाव। शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध का अभाव है। पहला वाला संबंध तो स्वीकार किया है इन्होंने, सांकेतिक या वाच्य वाचक संबंध वो स्वीकार है, संयोग संबंध इनके बीच में नहीं है। तो यदि क्यों ऐसा कि क्योंकि पूरण यानी पूरण मतलब मुख का भरना, आगे बताएंगे कैसे मुंह भरेगा। खुशी होती है तो हम दूसरे का मुंह भर देते हैं ना मिठाई से लड्डू से मुंह भर देते हैं, उसका ज्यादा भी भर देते हैं। पूरण और प्रदाह मतलब तो जलना हो गया और पाटन का मतलब है पटना कटना। इनकी अनुपलब्धि देखे जाने से इनमें संबंध का अभाव है। तो व्याकरण में तो ये बातें आती ही रहती हैं। भाष्य देखिए स्थान करण अभावाद इति च अर्थः। सूत्र में जो च शब्द लिखा है अनुपलब्धेश्च, इस च का क्या अर्थ है वो खोल रहे हैं। स्थान करण का अभाव होने से व्याकरण में जैसे स्थान का मतलब मुख, वैसे मुख के ऊपर के भाग को स्थान बोलते हैं और नीचे वाले भाग को जिह्वा को करण बोलते हैं, लेकिन यहां पर स्थान का मतलब पूरा मुख लिया गया है और करण का मतलब बोलने की प्रक्रिया प्रयत्न विशेष। करण का मतलब यहां पर प्रयत्न विशेष लिया है, नीचे वाले नहीं प्रयत्न विशेष जो हम अलग अलग प्रयत्न करते हैं आगे खुद बताएंगे। तो च का मतलब उसको भी यहां पर ले लेंगे। आगे न च अयम अनुमान तो अभी उपलब्धते, ये अनुमान से भी नहीं मिलता है यानी प्रत्यक्ष तो मिलता ही नहीं है, अनुमान से भी नहीं मिलता है। शब्दांति के अर्थ इति शब्द के निकट अर्थ है। एतस्मिन पक्षे यदि शब्द के निकट अर्थ को माना जाए तो एक एतस्मिन पक्षे भी आस्य स्थान करणोच्चारणीय नहीं एतस्मिन पक्षे भी अस्य अस्य मतलब अस्य पूर्व पक्षिणः इसके मत में एतस्मिन पक्षे अस्य स्थान करणयोश स्थान करणोश नहीं आस्य स्थान हाँ करणोच्चारणीय शब्द शब्द तक यहां पर लेंगे शब्द कैसा है? स्थान करणोच्चारणीय है शब्द है, इतना लीजिए। यहां वैसे जोड़ा हुआ है, इसमें कुछ लोग यहां अस्य लेते हैं या तो अस्य भी ले लीजिए, यानी मुख के स्थान और करण से उच्चारण करने योग्य जो शब्द है, या अस्य मते एतस्मिन पक्षे अपि है, अस्य बनेगा नहीं, ठीक है, या तो यहां पाठभेद होगा, अस्य होगा कहीं, अस्य ले लीजिए, कोई बात नहीं है। इस पक्ष में मुख के स्थान और करण से उच्चारणीय जो शब्द है, तदंती के अर्थ इति, उसके निकट अर्थ भी होना चाहिए। कैसे? अन्न अग्नि असी शब्दोच्चारणे, अन्न शब्द का उच्चारण करने पर, अग्नि शब्द का और असी यानी तलवार शब्द का उच्चारण करने पर क्या गृहित होने चाहिए? पूरण प्रदाह पाठनानि गृहेरन, अल्प विराम, यानी अन्न के साथ में पूरण, अग्नि के साथ प्रदाह और असी के साथ पाठन, ये गृहित होने चाहिए। इस पक्ष में जब ये इसके साथ ही होना चाहिए, तो चूंकि मुख में ही स्थान और करण है, उन्हीं के द्वारा उच्चारणीय शब्द है, तो उस मुख के पास में ही ये चीजें होनी चाहिए। न च गृहयंत है, लेकिन गृहित नहीं होती हैं। अग्रहणात् न अनुमेय प्राप्ति लक्षण संबंध, और चूंकि वो गृहित नहीं होते हैं, इसलिए प्राप्ति लक्षण संबंध तो गृहित नहीं है। संयोग, एक तो संयोग का हम प्रत्यक्ष करते हैं, ये कह रहे हैं संयोग अनुमान से भी नहीं पता लग रहा है, सीधे सीधे भले ही ना दिख रहा हो, तो ये अनुमान से भी नहीं पता लगता, क्योंकि अनुमान कैसे किया कि संयोग भले ही दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन पास में तो होने ही चाहिए, मुख में जो उच्चारण हो रहा है तो पास में तो होने चाहिए, वो तो पास में भी नहीं है, इसलिए संयोग भी नहीं है, ये अनुमान से पता किया, ठीक है। अर्थांति के शब्द इति, और अर्थ के निकट यदि शब्द हो ऐसा माने, तो स्थान करण असंभवात अनुच्चारणम, वहां पर यानी वस्तु के पास में, क्योंकि स्थान और करण ही नहीं होते, इसलिए शब्द का उच्चारण ही नहीं हो पाएगा, वो तो हमारे मुख में है। स्थान क्या है? तो खोल रहे हैं, स्थानम कंठादय, कंठादि स्थान है, करणम प्रयत्न विशेष, और प्रयत्न विशेष को यहां पर इन्होंने करण माना है। तस्य अर्थांति के अनुपपत्ति रीति, और इससे इनके स्थान और करण की अर्थ के निकट अनुपपत्ति होती है, असिद्धि होती है। उभय प्रतिषेधाच न उभयम, अब चूंकि दोनों को अलग अलग निषेध कर दिया, शब्द के साथ अर्थ नहीं है और अर्थ के साथ शब्द नहीं है, तो जो उभयम उभय व उभयत्र ये पूर्व पक्षी ने कहा था, तो बोले वो तो हो ही नहीं सकता। उभय प्रतिषेधाच न उभयम, तस्मात् न शब्देन अर्थः प्राप्तः, इसलिए शब्द के साथ अर्थ प्राप्त नहीं है, यानी संयुक्त नहीं है। आगे अब पूर्व पक्षी कह रहा है, बोलेंगे शब्दार्थ व्यवस्थानात् अप्रतिषेध, शब्द और अर्थ के बीच में एक व्यवस्था है, ऐसे ही कोई किसी भी शब्द से किसी अर्थ का ज्ञान नहीं हो जाता, एक विशेष व्यवस्था है, इसलिए इनके बीच में संबंध होना चाहिए, संबंध है। भाष्य, शब्दात अर्थ प्रत्यय, शब्द से जो अर्थ का ज्ञान होता है उसकी व्यवस्था दर्शनात, व्यवस्था के देखे जाने से अनुमीयते, हम ये अनुमान करते हैं, अस्ति शब्दार्थ हो संबंधो व्यवस्था कारणम, ये व्यवस्था क्यों बनी है, इस शब्द से यही अर्थ ज्ञात होता है, ये व्यवस्था बनी कैसे? तो ठीक है, संयोग संबंध हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम अनुमान कर लेंगे, क्योंकि शब्द से, विशिष्ट शब्द से विशेष अर्थ का ही बोध होता है, इससे हमने अनुमान कर लिया कि यहां संयोग होना चाहिए, संयोग संबंध हम अनुमान से पता कर लेंगे। असंबंधे ही शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, असंबद्धे ही शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, यदि असंबंध हो शब्द और अर्थ में, तो शब्द मात्रात किसी भी शब्द से अर्थ मात्रे प्रत्यय, अर्थ मात्र में किसी भी वस्तु के विषय में ज्ञान होने लगेगा, यदि व्यवस्था नहीं है तो, संबंध नहीं है तो, तस्मात अप्रतिषेध संबंध से इति, इसलिए संयोग संबंध का आप निषेध नहीं कर सकते, दोनों के बीच में संयोग संबंध तो है। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, अत्र समाधि, इसका समाधान करते हैं। सूत्र बोलेंगे, न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, न आपका कथन ठीक नहीं है, इनमें संयोग संबंध है ये बात ठीक नहीं है, क्यों? शब्दार्थ संप्रत्यय से शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है, शब्द से होने वाले अर्थ का जो ज्ञान है वो सामयिक है। सामयिक होने से, सामयिक का मतलब है सांकेतिक होने से, संकेत से हमें ये संबंध जुड़ते हैं। भाष्य, न संबंधकारितम शब्दार्थ व्यवस्थानम, शब्द और अर्थ की व्यवस्था ये संबंध के द्वारा की गई नहीं है, या संबंध का मतलब है संयोग संबंध से की भी नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी संयोग संबंध को ही बताना चाह रहा था। किम तरही समय कारितम, ये समय के द्वारा की गई है। यत तत अवोचामा, जिसको हम अब कहते हैं। अस्येदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यार्थ विशेषो अनुज्ञातः, ये पहले वाला ही वाक्य है कि अस्य इति, अस्य इदम इति, इसका यह है, इस शब्द का यह अर्थ है। ये षष्ठी विभक्ति से युक्त वाक्य के, वाक्य का जो अर्थ विशेष है वो तो हमें स्वीकार्य है, इस तरह का संबंध। तो अल्प विराम, शब्दार्थ यो संबंध इति समयम तम अवोचाम इति, और शब्द अर्थ का जो समय है तम समयम, उस समय को हम अब यहां पर बोलते हैं, बताते हैं। कह पुनरयम समय, इस समय क्या है? तो अस्य शब्द से इदम अर्थ जातम, इस शब्द का यह अर्थ समूह जो भी है वह अभिधेयम इति, अभिधेय है यानी वाच्य है, इस शब्द के द्वारा इसको कहा जाना है। यह है अभिधान अभिधेय नियम नियोग, अभिधान और अभिधेय, अभिधान का मतलब है वाचक नाम, और अभिधेय मतलब जिसको हम कहना चाह रहे हैं वो वाच्य, इन दोनों के नियम का नियोग यानी जुड़ा रहना, ये समय शब्द से कहा गया है। यहाँ पर ये सामयिक है। तस्मिन अनुपपन्ने शब्दार्थ संप्रत्ययो भवति, तस्मिन तस्मिन अनुपयुक्त नहीं, तस्मिन उपयुक्ते, तस्मिन उपयुक्ते, उसके प्रयोग किए जाने पर, यानी अभिधान अभिधेय संबंध जो बताया, इसके उपयुक्ते प्रयुक्ते प्रयोग किए जाने पर शब्दार्थ संप्रत्ययो भवति, शब्द और उससे संबंधित अर्थ का हमें ज्ञान होता है। विपर्य ही शब्द श्रवणे भी प्रत्यक्षाभाव, विपर्य विपरीत होने पर, विपरीत का मतलब है जहां अभिधान और अभिधेय संबंध नहीं बना है, सामयिक संबंध नहीं बना है, वहां पर उस शब्द के सुने जाने पर भी अर्थ का ज्ञान तो नहीं होता है, जैसे कि अन्य भाषा के शब्दों का हमें ज्ञान नहीं होता है, अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। आगे, संबंधवादी ना अपि च अयम अवर्जनीय इति, जो संयोग संबंध मानता है वो भी इसका खंडन नहीं कर सकता, वो भी इसका निषेध नहीं करेगा। ये जो सामयिक संबंध है, सांकेतिक संबंध है, इसका तो निषेध वो भी नहीं करेगा। यदि वो ये कहे कि नहीं, संयोग होने मात्र से ज्ञान हो जाता है, तो जो अन्य भाषाओं के शब्द या वाक्य हैं वो जैसे ही हमने सुने तो चूंकि संयोग संबंध है इसलिए उसके अर्थ का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। तो आप संयोग संबंध मानो तो भी सामयिक संबंध को तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, विधान अभिधेय संबंध सांकेतिक। तो आगे, प्रयुज्यमान ग्रहणाच समयोपयोग लौकिकानाम, और प्रयुज्यमान के ग्रहण से समय का उपयोग यानी समय का प्रयोग लौकिकानाम लौकिक लोगों का होता है। प्रयुज्यमान ग्रहण का मतलब है जो वृद्ध व्यवहार देखा जाता है, लौकिक व्यक्तियों को इसी से ज्ञान हो जाता है। दूसरे उनको बोल के समझाएं, भाषा को जैसे समझाया जाता है वैसा ना होते हुए भी लोक व्यवहार से भी बच्चा सीख जाता है इसका इसके साथ संबंध है। तो ये प्रयुज्यमान के ग्रहण होने से यानी वृद्ध व्यवहार के ग्रहण से भी समय का उपयोग हो जाता है, प्रयोग होता है लौकिक व्यक्तियों को, जो पढ़े हुए नहीं है उनका। समय पालनार्थम च इदम पद लक्षणाया वाचो अनवाख्यानम व्याकरणम, व्याकरण किसे कहते हैं उसको यहां बता रहे हैं, समय की पालना के लिए, ये जो सांकेतिक ज्ञान है इसकी परिपालना के लिए, कि जिसका जिसके साथ जो संबंध है उसका उसी के साथ रहे, भिन्न के साथ ना चला जाए, और हम ठीक शब्द का ठीक अर्थ ग्रहण कर सकें इसकी, तो समय की पालना के लिए चैदम पद लक्षणाया वाचः, पद स्वरूप लक्षण यानी पद स्वरूप वाली जो वाणी है, वाक का एक स्वरूप जो केवल पद स्वरूप है, एक एक शब्द सुप्तिंगंतम पदम आदि, तो पद स्वरूप वाली जो वाणी है उसका अनवाख्यान यानी व्युत्पादक कौन होगा, वो व्याकरण होता है। यानी व्याकरण पद के रूप में, पद की बात करता है, वाक्य के बारे में थोड़ा बोलता है प्रसंगवशात, लेकिन मुख्य तो वो पद के बारे में ही बोलता है। और वाक्य लक्षण वाक का कैसे होता है, तो कहा वाक्य लक्षणाया वाचः, एक वाणी होती है वाक्य लक्षण, जिसमें पूरे वाक्य का अर्थबोध हमें होता है, उसका अर्थोलक्षणम या अर्थोलक्षणम छपा हुआ है सुदर्शन जी का कहना, या अर्थ लक्षणम शब्द होना चाहिए, अर्थ लक्षण इसको मीमांसा के लिए बोल रहे हैं, पूर्व मीमांसा। और अनवाख्यानम को यहां पर जोड़ लेंगे पिछले वाक्य में जो था, वाक्य लक्षणाया वाच अनवाख्यानम अर्थ लक्षणम, अर्थ लक्षण वाला ये नाम उसका है, मीमांसा का एक नाम यहां पर दिया जा रहा है। तो दो तरह से हमें वाक का, वाक के अर्थ का बोध होता है, इस समय की पालना के लिए, ठीक ठीक अर्थ जनाने के लिए, दो अलग अलग शास्त्र हैं। आगे पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तौ इति, और वाक्य किसे कहते हैं, पद के समूह को वाक्य कहते हैं। कब, अर्थ परिसमाप्तौ, एक निश्चित अर्थ आना चाहिए, अर्थ पूरा समाप्त हो जाना चाहिए, अनेक शब्द मिले लेकिन अर्थ की समाप्ति नहीं हो रही है, अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, तो उसको वाक्य नहीं कहेंगे, अर्थ की समाप्ति होनी चाहिए। ऐसा अनेक पदों का समूह जहां अर्थ की समाप्ति होती है, एक पूरा अर्थ हमें निकल के आता है, उसको वाक्य कहते हैं। तदेवं प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य अर्थ तुषोपि अनुमान हेतुर न भवति इति। तो इस प्रकार से प्राप्ति लक्षण रूप शब्दार्थ संबंध का, प्राप्ति लक्षण यानी संयोग लक्षण वाला जो शब्दार्थ का संबंध है, उसका अर्थ तुषोपि लेश मात्र भी अनुमान हेतु न भवती, अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं हो, अनुमान के हेतु वाला वो नहीं होता है, अनुमान से ये थोड़ा सा भी पता नहीं लगता है कि इनके बीच में संयोग संबंध है। इसको समाप्त कर दूं, देखिए जाति विशेष च अनियमात, सूत्र बोलेंगे जाति विशेष च अनियमात, तो ये सिद्धांति का सूत्र है, जाति विशेष में भी अनियम होने से। तो सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय शब्दार्थ अर्थ संप्रत्यय सामयिक, शब्द से जो अर्थ का ज्ञान होता है ये सामयिक है, न स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है ये। और ऋषि आर्य म्लेच्छानाम यथा कामम शब्द विनियोगो अर्थ प्रत्ययनाय प्रवर्तते, और ऋषियों का जो भाषा को जानते हैं विद्वान है, और आर्य श्रेष्ठ मनुष्यों का, और म्लेच्छों का जो पढ़े लिखे नहीं है उनका भी, यथा कामम जैसी उनकी इच्छा है वैसा शब्द का विनियोग अर्थ संप्रत्ययनाय प्रवर्तते, अर्थ के ज्ञान के लिए होता है, अर्थ प्रत्ययनाय प्रवर्तते, ठीक है, अर्थ को जनाने के लिए होता है, भाषा बोलेंगे तो जनाने के लिए बोलेंगे। तो ऋषि आर्य म्लेच्छ अपने अपनी जगह पे जो जो सामयिक संबंध बनाएंगे वो अर्थमाबोध होने लगेगा, इसलिए शब्दार्थ संबंध स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक ही शब्द से अर्थ प्रत्ययकत्व यथा कामम न स्यात् अल्पविराम, और यदि शब्दार्थ संबंध स्वाभाविक हो तो अर्थ के प्रत्ययकत्व में, अर्थ को जनाने में यथा कामम न स्यात्, हम अपनी इच्छा से कोई भी अर्थ नहीं ले सकते, फिर एक ही शब्द का दूसरी भाषा में भिन्न अर्थ लिया जाता है। यथा तैजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वम न जाति विशेषे व्यभिचरति इति, जैसे तेज का प्रकाश के रूप को, तेज प्रकाश का यानी तेज का और उसका जो प्रकाश है उसका रूप प्रत्यय हेतुत्वम, रूप के जनाने में जो हेतुत्व है, जब जब तेज या प्रकाश होगा तो रूप को जनाया जाता है, इसमें ऋषि आर्य म्लेच्छ में कोई अंतर नहीं आता है, सबको जनाता है वो। ऐसे ही यदि शब्द के साथ अर्थ का संबंध होता, सामयिक ना होता, सांकेतिक ना होता, तो सबको ही हो जाना चाहिए था वो बोध, सबको समान होना चाहिए था, लेकिन कहीं किसी शब्द का अलग अर्थ है, कहीं किसी शब्द का अलग अर्थ है। तो जाति विशेष न व्यभिचरति, ये जाति विशेष में व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो शब्दों के अर्थ हैं वो जाति विशेष में व्यभिचार को प्राप्त होते हैं, इसलिए शब्दों का संबंध स्वाभाविक नहीं है। यदि स्वाभाविक होता तो संयोग संबंध माना जा सकता था, ये संबंध स्वाभाविक नहीं है, लोक में हम बनाते हैं और प्रयोग करते हैं। प्रणाम। सदर विवादन ओम। Thank you.